Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект Радыё Раца і газеты Наша Ніва. Вітаю ўсіх слухачоў. Тут Сергей Будкін і праграма Жывая чытанка. Наш сённяшні герой Андрэй Хаданович. Зусім нядаўна ён чытаў свае 100 лістоў на Тутбай, а цяпер прэзентуе новы зборнік сваіх вершаў пад назвай Берлібры. Назва такая, бо гэты Берлібры, то бок вольныя вершы, паэт пісаў у Берліне, калі праходзіў стажыроўку ў тамтэйшым літаратурным калоквіуме. Свой новы зборнік Хаданович прадставіў у Менску ў лютым, праўда, з невялічкімі цяжкасцямі. Справа ў тым, што ў апошні момант вечарына апынулася пад пагрозаю, бо чыноўнікі вырашылі не даваць залю. Але арганізатары знайшлі іншы варыянт. І так вось паўлегальна, але з аншлягам Хаданович і прачытаў свае новыя вершы. Адмыслова для жывой чытанкі паэт абраў некалькі сваіх улюбёных вершаў з Берлібраў. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект Радыё Раца і газеты Наша Ніва. Берлібры. Чужая мова лашчыць мне вуха, як пірсінг на чужым языку. Валасы 2006. Тихі анёл пралятеў над гніздом зізюля. Яшчэ 11 тысяч тваіх маладых суайчыннікаў за цэлы год не паглядзяць ніводнага фільма Мілаша Формана. Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным, варожачы. Кахае, не кахае. Кахае, не кахае. Кахае, хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Які малы гэты свет, гэтая Еўропа, Беларусь, Літува, Польшча, Нямецчына, Чэхія. І якая доўгая вуліца завальная, калі раз-пораз, то ўлева, то ўправа, завальваючыся, цягнешся на віленскі аўтавакзал, каб праз Польшчу, Нямецчыну і Чэхію нарэшце вярнуцца да той, што прасіла цябе не напівацца. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект Радыё Раца і газеты Наша Ніва. Гэта «Жывая чытанка». Вершы са свайго новага зборніку «Берлібры» для слухачоў рацыі чытаў Андрэй Хаданович. У якасці музычнага працяга паэт абраў песню «Без лішніх словаў» кавер гурта «Крыві» на хіт «Дэпішмот». Таму што спявачка Вераніка Круглова жыве цяпер у Берліні, як аўтар «Берлібраў» натхняецца гэтым горадам. А па-другое, аўтар лічыць, што беларускі трыб'ют «Дэпішмот» ёсць дыялёгам між культурамі розных краінаў, як і тыя ж «Берлібры». Слухаем «Крыві», а я, Сергій Будкін, на гэтым з вамі развітуюся. Сустрэнемся хутка. Калі бяжыш ад цябе, калі губляеш каханне, я заўсёды бачу твой кожны крок. Я магу знайсці цябе па слядах. Паміж намі сцяна, паміж намі сцяна, я магу бачыць твой боль. Ніякіх умоваў, толькі каханне. бяжым ад кахання. Мы бяжым ад кахання, і не зразумела, чаму мы тут. І не зразумела, чаму мы тут. Да гэтуль тут. Наша каханне. Ты зразумела. Живая читанка. Живая читанка. Сумесный литературно-музычный проект «Радио Рация» и газеты «Наша Нива».